billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan li fatir li kulli salatin ala khatimur rusul. Allahumma salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali Muhammed ve barik ve sellem aleyh. Nazrin-i Grami program Hikmet aur Sehat mein aapka mezban Hakim Sayyid Abdul Basit hazir khidmat hai. Hamare aaj ke program ka unwan khajur ke fawaid hai. हमने गुज़श्ता कल के प्रोग्राम में भी खजूर के फ़ायदे बताए और इसके बेशुमार फ़ायदे हैं, लेकिन इसकी जड़ की अगर बात की जाए तो खजूर की जड़ के भी बड़े फ़ायदे हैं। और अगर इसकी जड़ को बजाय फेंकने के उसको आग में जला लिया जाए और उसकी राख को संभाल कर रखा जाए तो वो मंजन के तौर पे आप उसको इस्तेमाल करें, चाहे तो उसमें थोड़ा सा नमक डाल लीजिए तो वो सेहत के लिए बहुत ही उम्दा और आपके मसूड़ों के लिए और दांतों की चमक के लिए बहुत उम्दा मंजन बन जाता है। इसी तरीके से अगर इसकी जड़ को जलाया जाए और जलाने के बाद किसी छोटी सी चीज़ में कोयले गर्म किए जाएँ और उसकी जड़ को उसमें जला के उसकी धुनी जो है मस्सों में दी जाए तो जो मस्से होते हैं अमूमन उन मस्सों को ख़त्म कर देता है और उसकी धुनी से वो मस्से जो है वो गिर जाते हैं। इसी तरीके से गोंद की बात की जाए, खजूर की गोंद जो है वो अमूमन दरख्तों ही में से निकलती है और वो गोंद एक खजूर कहलाती है। और हमारे पाकिस्तान में सखर के इलाके में जहाँ पर कोटरी में या फिर जिन जगहों पर ये इसके खजूर के दरख्त होते हैं, रोहड़ी एक जगह है वहाँ पर ये अमूमन इसके काफ़ी बड़े बड़े बागात हैं। इसमें भी अगर आप गोंद जमा करें तो गोंद के बड़े फ़ायदे हैं। सबसे पहली बात यह है कि गोंद जो है गुर्दे और मसाने के लिए बड़ी उम्दा चीज़ है। मसाने के इन्फेक्शन को दूर करती है और पेशाब के जो भी मसाइल होते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड के जो मसाइल होते हैं उनके लिए भी अगर आप खजूर का गोंद इस्तेमाल करें 5 ग्राम के करीब उसको दूध में उबाल कर और उसके बाद जब वो दूध में पूरी घुल जाए तो वो दूध पीने से आपके मसाने के मसाइल, प्रोस्टेट के मसाइल हल हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात वो लोग के जिनके जोड़ों में दर्द होता है उनके लिए भी ये गोंद जो है बड़ी उम्दा है। और इसका तरीका ये है कि खजूर की गोंद को लिया जाए और उसके बाद इसमें थोड़ी सी हल्दी का इस्तेमाल किया जाए कि हल्दी डाल दी जाए और उसको दूध में खूब अच्छी तरीके से 1 ग्राम हल्दी और 5 ग्राम गोंद जो है वो आप अगर खजूर की डाल देंगे तो इससे आपके जितने भी मसाइल होते हैं दर्दों के, ख़ास तौर पे चिकनगुनिया के जो आजकल मरीज 3-3 महीने दर्दों का शिकार रहते हैं, वो अगर खजूर की गोंद और हल्दी को जो है इसका जोशंदा बनाकर पिए तो ये बड़ी उम्दा चीज़ रहती है। इसी तरीके से अगर आप देखें तो एक नुस्खा है जो आपकी आसाबी कमज़ोरी के लिए, आपके दिमाग की कमज़ोरी के लिए, जिस्म की ताकत के लिए, वो हम आपको स्क्रीन पर भी दिखाएंगे और उससे आप मुस्तफ़ीद होंगे। उसको बनाने का तरीक़ा भी बड़ा आसान है, वो आपके आसाबी निज़ाम और तमाम चीज़ के लिए बहुत उम्दा चीज़ है। इसमें जो चीज़ें शामिल हैं ये नुस्खा मेरे ख़्याल से स्क्रीन पर आ गया है। इसमें खजूर आपको लेनी है, इसमें बादाम लेने हैं 250 ग्राम यानी कि एक एक पाव खजूर लेनी है, एक एक पाव और एक पाव बादाम। इसमें खजूर किसी भी किस्म की ले सकते हैं, इसकी गुठलियाँ अलहदा करने के बाद इसको 250 ग्राम होना चाहिए। बादाम ले लीजिए 250 ग्राम। इसी तरीके से इसमें इलायची जो है वो 25 ग्राम इलायची दाना जो है इसमें वो तोड़ लीजिए 25 ग्राम, और आधा किलो शहद में इसे डाल के खूब अच्छी तरीके से पहले इसको ग्राइंड कर लिया जाए, आखिर में शहद और इलायची मिला दिया, ये एक माजून सा बन जाएगा, एक हलवा सा बन जाएगा। और इसे अगर आप चाहें तो फ्रिज में रखिए या बाहर रखिए, ये ख़राब नहीं होगा। ये 5 ग्राम के करीब सुबह एक बड़ा चमचा बड़ों के लिए, छोटा चमचा छोटे बच्चों के लिए लीजिए। आप यकीन माने कि इससे बेहतरीन टॉनिक दुनिया के अंदर नहीं है कि ये इतना अच्छा आपको ताकत का ख़जाना मैंने आपको आज बताया। इसे आप तैयार करके घर पे रखिए, ख़ास तौर पे इस मौसम में। अमूमन ये होता है कि खजूर की गुठलियाँ जो होती हैं वो बड़ी अच्छी चीज़ है। गला ख़राब है, बुखार کی کیفیت ہونے لگتی ہے. بخار جو سردیوں کے آتا ہے جیسے ہی بارشوں کے بعد یا بارشوں سے پہلے جو بخار ہوتا ہے اس کے لیے کھجور کی گٹھلیاں بڑی اچھی چیز ہیں. کہ کھجور کی گٹھلیوں کو باریک کر لیا جائے اور اسے جو ہے سانچی پان میں تھوڑا سا ڈال کے اور اس کو چبایا جائے تو اس سے آنے والا جو بخار ہوتا ہے نوبتی بخار ہوتا ہے وہ نہیں آتا اور اس سے آپ کے جسم میں توانائی رہتی ہے. اور جہاں تک کھجور کی گٹھلیوں کا تعلق ہے یہ دل کے حوالے سے بھی بڑی عمدہ چیزیں کہ دل کی بند شریانوں کو یہ بہتر کرتی ہے. یہاں تک کہ کولیسٹرول کم کرنے کے لیے بھی اس کی گٹھلی جو ہے بڑی عمدہ چیز ہے کہ آپ اس کا پاؤڈر کر کے رکھ لیجئے اور اس کو چنے کے ساتھ کھائیے. میں نے کل خود چونکہ ایک میری عادت ہے کہ جو موضوع ہوتا ہے ان چیزوں کو سامنے رکھتا ہوں اس میں ایکسپریمنٹ کرتا ہوں تو کل میں نے کھجور کی گٹھلیاں پیس کے مطب میں اپنے سامنے رکھی تھی باریک باریک اس کو جتنی پیس سکتی تھی اور اس کو چنے کے ساتھ میں نے کھایا تو بڑے آرام سے اور بڑا مزہ آیا اور بہت اچھی طریقے سے. تو کھجور کی گٹھلیاں باریک اور چنے جو بھنے ہوئے ہوتے ہیں اس کو ساتھ کھانے سے کولیسٹرول کم ہوتا ہے, کولیسٹرول کا لیول جو ہے وہ نیچے آتا ہے, جو رگیں بند ہو جاتی ہیں ان رگوں کو چوڑی کرنے کے لیے یہ بڑی عمدہ چیز ہے کہ آپ اپنے گھر پہ بنا سکتے ہیں کہ اس میں عموماً جو ہے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے جو ہمارے پاس ایک اور نسخہ ہے جس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ بھی کمزوری کے لیے بڑی عمدہ چیز ہے. اس میں آپ نے وہ خواتین جو کہ حاملہ خواتین ہیں پریگننٹ خواتین ہیں ان کے لیے بڑی عمدہ چیز ہے کہ وہ روزانہ 3 عدد کھجور جو ہے 1 کپ دودھ کے ساتھ استعمال کریں, چاہے تو اس کو گرینڈ کر لیں چاہے تو اسی طریقے سے کھجور کھا کر اور اوپر سے 1 کپ جو ہے آپ دودھ پی لیں. یہ پہلے مہینے سے لے کے 8ویں مہینے تک آپ کو یہ لینا ہے. اس سے آپ کے جسم میں توانائی آئے گی, اس سے آپ کے جسم میں کیلشیم وٹامنس کی کمی دور ہو جائے گی. اور یہ کھجور کی تعداد اگر آپ کی صحت بہت اچھی ہے تو آپ اس کو 6 بھی کر سکتے ہیں کہ 3 صبح اور 3 شام, لیکن بہتر یہ ہے کہ 3 کھجور ہی رکھے جائیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. لیکن اس میں ایک چیز میں آپ سے عرض کروں کہ وہ خواتین جن کو بیبی شوگر ہو جاتی ہے یا جن کو آخری دنوں میں شوگر کا مرض لاحق ہو جاتا ہے جسے پریگننسی شوگر بھی ہم کہتے ہیں, تو اس مریض کو جو ہے اس کی تعداد کم کرنی پڑے گی. وہ روزانہ رطب کھائے. رطب اس کھجور کو کہتے ہیں جو کہ پیڑ میں پکی ہوئی ہوتی ہے اور عموماً جو ہے ہمارے سندھ کے علاقے میں اور اس میں جسے ہم کھجی کہتے ہیں تو کھجی جو ہے وہ پکی ہوئی جو تھوڑی ہوتی ہے اس کو آپ پانی کے اندر رکھ کے محفوظ رکھتے ہیں. تو عموماً لوگ جو ہے پکی ہوئی کھجی کو آب زمزم کے اندر ڈبو کے اور وہ فریج میں رکھ دیتے ہیں. اور یہ حاملہ خواتین یا پریگننٹ عورت کے لیے بہترین غذا ہے. رطب جو ہے حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اللہ رب العالمین نے ان کے لیے تجویز کی تھی کہ کھجور اوپر سے پکی بھی گرتی تھی اور وہ حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کھایا کرتی تھیں. تو بنیادی طور پہ یہ حاملہ خواتین کے لیے بڑی عمدہ چیز ہے. اسی طریقے سے ایک نسخہ لکھ لیجئے جس میں چھوارا 250 گرام یعنی کہ سوکھا کھجور, پستہ جو ہے وہ 125 گرام, بادام 125 گرام, بہی دانہ 125 گرام. یہ 4 چیزیں ہو گئی ہیں آپ میں. چھوارا اس میں 250 ہے, پستہ بادام اور بہی دانہ 125 ہے. اور اسی طریقے سے اس میں آپ لونگ 10 گرام لے لیجئے, سونٹ 10 گرام. ان سب کو آپ پاؤڈر بنا لیجئے اور صبح 1 چمچہ شام 1 چمچہ. یقین مانیے یہ دنیا کے مہنگے سے مہنگے ترین پاؤڈر جو اعصابی نظام قوت کے لیے, طاقت کے لیے, پٹھوں کی قوت کے لیے, جسم کے درد کے لیے, جتنے بھی امراض پٹھوں سے متعلقہ ہوتے ہیں یا مسکولر پینز جو آپ کو ہوتے ہیں ان کے لیے 5 گرام صبح 5 گرام شام آپ لے سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے یہ مخرج بلغم ہے. گردے کے مریضوں کے لیے آپ کھجور لیں, اس کو ابال کے اس کا جوشاندہ پیجئے, وہ بڑا عمدہ رہتا ہے. اور اسی طریقے سے جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کو اس کی جڑ کو جلا کر بھی اس کا استعمال میں نے شروع میں آپ کو بتایا. تو ناظرین یہ کھجور کی افادیت تھی. اس پر مزید ہم بات کرتے ہیں, آپ کی کالز بھی لیتے ہیں. یہاں پر ہم ایک مختصر سے وقفے کی جانب بڑھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وقفے کے بعد آپ کا میزبان حکیم سید عبدالباسط حاضر خدمت ہے. ہمارے پاس کل کے پروگرام, گزشتہ کل کے پروگرام کے کچھ کالرز رہ گئے تھے, پہلے ان کے جواب سے ہم پروگرام کو یہ ابتدا کرتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی. ہمارے پاس غلام قادر صاحب تھے भावलपुर से इन्होंने प्रोस्टेट के लिए बताया। प्रोस्टेट के लिए जो सबसे उम्दा चीज़ मैंने कल बताया भी था मुख्तसर सा कि इसमें कुंदर का इस्तेमाल करें, ये गोंद होती है, 5 ग्राम सुबह 5 ग्राम शाम कुंदर का इस्तेमाल करें, और पेठे की मिठाई 50 ग्राम सुबह 50 ग्राम शाम लीजिए या उसका शरबत बना लीजिए। इसी तरीके से सऊदी अरब से हमारे पास एक कॉल थी जिन्होंने ख़ारिश के बारे में बताया कि इनको बहुत ज़्यादा ख़ारिश होती है। इसमें सबसे पहले आप नमक का इस्तेमाल बिल्कुल कम कर दें और चीनी का इस्तेमाल बंद कर दें, और इसी तरीके से अगर आपको नीम की अगर दरख्त वहाँ पर मौजूद है तो उसकी हरी हरी पत्तियाँ जो हैं वो सुबह के वक्त 7 पत्तियाँ 1 काली मिर्च के साथ खाइए, तो इससे इंशाल्लाह ताला आपकी बेहतरी हो जाएगी। इसी तरीके से हमारे पास पेशावर से किश्वर साहिबा ने, हमको 35 साल की उम्र थी, उन्होंने बताया था कि इनके दर्द भी है और इनका वज़न भी ज़्यादा है। दर्द के लिए तो आप अलसी और मेथी दाना हम वज़न ले लीजिए और इसको 5-5 ग्राम सुबह शाम आप खाइए, इससे आपका दर्द सही होगा। वज़न के लिए जो है सफ़ेद ज़ीरा 100 ग्राम और अजवाइन 10 ग्राम मिला के इसका 1-1 चमचे का पाउडर जो है सुबह लीजिए। अभी 4 कॉल्स और भी हैं लेकिन हमारे पास अभी एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी कौन साहब? मैं अब्दुल गफूर आर फैसलाबाद से अर्ज कर रहा हूँ। जी अब्दुल गफूर साहब, सर्दियों में ना जब मैं पानी इस्तेमाल करता हूँ ना सुबह के वक्त वजू वगैरह करना होता है जी जी, तो मेरे हाथों पर सुइयां सी चुभती हैं, खारिश की होती है और सुर्ख हो जाते हैं। अच्छा अच्छा, इसके लिए मेहरबानी करके कोई इलाज। चले ठीक है, वहाँ पर एक और कॉलर उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, कौन साहिबा कहाँ से? जी वकील साहब, मैं मिसेस सजाद मुल्तान से बात कर रही हूँ। जी सवाल बताइए। जी मुझे वकील साहब ये पूछना है, 3 साल से मेरे साथ ये हो रहा है, मेरा HB कम हो जाता है। अच्छा। और अभी 6.3 HB है और सर दर्द बहुत रहता है, ये 1 साल से मसला है लेकिन 1 हफ्ते से शदीद सर दर्द है, किसी भी मेडिसिन से रुक नहीं रहा ना। अच्छा, तो इसका प्लीज कोई हल बता दें, और HB पूरा करने के लिए दोबारा से काम ना हो इसके लिए भी कोई नुस्खा अगर आप तजवीज कर दें। ठीक है जनाब, आपको बता। हम वहाँ पर एक और कॉलर उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन साहिबा कहाँ से है? जी मैं कोयटा से बात कर रही हूँ। जी बोलिए। जी अकीम साहब, मैंने जुबान के बारे में पूछना था। जी फरमाइए। जी जुबान पर छाले हुए थे अपनी सर। जी जी, 4 साल पहले उछाले तो सेट हो गए लेकिन जुबान अभी तक सेट नहीं हो रही है, ब्लैक हो रही है, पता नहीं किस वजह से, इसका कोई हल बता दें अपनी सर। ठीक है इंशाल्लाह। हमारे पास एक और कॉलर है उनसे ही बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहब कहाँ से? सर जेलम से बात कर रहा हूँ, अरसलान नाम है मेरा। जी अरसलान साहब सवाल बताइए। कीमता, मेरे मुंह पे बहुत ज्यादा दाने हैं, किसी वक्त खत्म हो जाते हैं, किसी वक्त ज्यादा हो जाते हैं, इसका कोई इलाज बता सकते हैं? खत्म ही नहीं हो रहे मेरे दाने। उम्र मेरी 18 साल है। चलें ठीक है जनाब, वहाँ पर एक और कॉलर उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अगर ये मैंने पूछना था कि मेरे अंदर ना रसौलियाँ थी, मैंने ऑपरेशन करवाया था, तो अब फिर दोबारा मेरे ना अंदर रसौलियाँ छोटी छोटी। नाम बताइए। पेशाब का बहुत मसला हुआ है तो वो नाम बताइए। नाम बताइए आप अपना। तस्नीम को सर। चले तस्नीम, आप ऐसा कीजिए मेरा कंट्रोल रूम से नंबर ले लीजिए और प्रोग्राम के बाद मुझे अपने नंबर पे आप फ़ोन कीजिएगा या शाम 4 बजे मुझे फ़ोन कीजिएगा। हमारे पास एक और कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी हमारे मुंह पे जब कान निकल आते हैं तो जी जी जी कौन साहिबा बोल रही हैं? जी मैं सौदा बात कर रही हूँ मुजफ्फराबाद से। जी बोलिए। जी हमारे मुँह को जब बाल निकल आते हैं ना तो उनका खत्म करने का कोई तरीका बताएं। अच्छा, जो चेहरे पर आ जाते हैं। जी जी चलें ठीक है इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ। पहले हमारे पास 4 कॉल्स कल की, उनके जवाब दे देते हैं। इसमें साइमा साहिबा हैं हमारे पास, कल कल का ये सवाल है और इन्होंने बताया कि इनके बहुत ज़्यादा झाइयाँ हैं। झाइयों के लिए जो सबसे उम्दा चीज़ है वो ये है कि आप किरमार के नाम से एक बूटी मिलती है या दवा बाज़ार से ले लीजिए किरमार, वो आप सुबह शाम एक एक गोली खाइए, उससे पेट के कीड़े ख़त्म होते हैं। झाइयाँ बाज़ दफ़ा पेट में कीड़े की वजह से भी होती हैं। झाइयों पर लगाने के लिए जो है आप हब्बुल रिशात ले लीजिए, जिसे हम हालू भी कहते हैं, वो सिरका देसी सिरके में मिला के झाइयों में लगाइए, इससे झाइयाँ काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। और इसी तरीके से रोगन बादाम तल यानी कि कड़वा बादाम का तेल जो है वो आप अगर चेहरे पर लगाएं सुबह के वक्त और दिन के वक्त वो चीज़ लगा लीजिए जो मैंने बताया, इससे बेहतर हो जाएगा। इसी तरीके से लाहौर से हमारे पास कॉल थी कल की और इन्होंने बर्स के बारे में बताया, उसमें ये है कि आप लाहौर में हैं लेकिन वहाँ पे आप एक नुस्खा लिख लें, सरफूका एक होता है, सरफूका गुल मुंडी, दो चीज़ें जो है आप हम वज़न ले लें, हम वज़न लेके सुबह शाम 5-5 ग्राम लीजिए। और इसी तरीके से लगाने के लिए जो है सबसे उम्दा चीज़ है वो हब्बुल रिशाद है कि हब्बुल रिशाद को आप काले सिरके में बहुत अच्छी तरीके से गर्म करके मरहम सा बना लें और वो लगाइए, इससे बेहतरी आएगी। मोहम्मद असलम साहब मियाँ चन्नू से और इन्होंने भी बताया कि इनको एलर्जी हर किस्म की नज़ला खांसी की है, इसके लिए बनफशा और गुले बनफशा आपको लेना है और काकर सिंगी, तीन चीज़ें आप 5-5 ग्राम ले लीजिए, इसको पानी में उबाल कर इसका जोशांदा पीजिए, इससे इंशाल्लाह जैसी भी एलर्जी होगी वो बेहतर हो जाएगी। यहाँ पास एक कॉलर है, पहले उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कौन साहिबा, कहाँ से? जी मैं बीना बोली इस्लामाबाद से। जी बोलिए। जी सर मुझे ना थायराइड का मसला, मुझे पाइल हो जाती है खूनी बहुत ज्यादा। अच्छा, दोनों चीजें थायराइड भी और बवासीर भी? थायराइड की वजह से भी पाइल वो कहते हैं होती है, बवासीर और कब्ज, तो मुझे ना अक्सर पाइल हो जाती है। और मैं मेनोपॉज की 42 ईयर एज है, मुझे जरा खुराक या कोई ऐसी चीज दिखाए जिससे मुझे कमजोरी कमजोरी महसूस होती है। मेरे ना वक्त से पहले बच्चे प्रीमैच्योर ना, तो मुझे वीकनेस बहुत ज्यादा है। अच्छा ठीक है जनाब, आप पास एक और कॉलर है उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। आप टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, हमें आवाज नहीं आ पा रही आपकी। हमारे पास एक जवाब, दो जवाब बचे हैं, इसमें एक जवाब ये सऊदी अरब से आबिद साहब की आखिरी कॉल थी कल की, वो आप नोट कर लीजिए। इसमें आपने बताया बादी और गैस आपको जो है बहुत ज़्यादा है और इसके अलावा आपने 23 साल उम्र थी और मेरे ख़्याल से गैस और बादी लिखा है मेरे पास। और इसमें आप ये कीजिए कि सबसे पहले आप ये करें कि मैंने जो जवाब आपको देना है कि इंजीर आप ले लें, इंजीर जो है बहुत उम्दा होती है, कब्ज़ के लिए भी अच्छी होती है। उम्दा 5 उम्दा किस्म की वो ले लें, इंजीर ले लें, 5 खजूर ले लें, इन दोनों को अच्छी तरीके से किसी चीज़ में पीस लीजिए और इसमें शहद मिला के ये माजून सा आप बना लें, या आप इसको आधा आधा किलो ले लें दोनों चीज़ों को और 1 किलो शहद में मिला के महफूज रख लीजिए, ये आप सुबह 1 चमचा शाम 1 चमचा जो है खाइए, इससे इंशाल्लाह आपका मसला जाएगा। ये सऊदी अरब से आबिद साहब की कल की आखिरी कॉल थी। हमारे पास एक और कॉलर है उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम हकीम साहब, मैं देवा गाजी खान से साथिया बात कर रही हूँ। हकीम साहब ये बताएं कि चेहरे पे जो अनचाहे बाल होते हैं उसके बारे में बताएं, और इसके अलावा ये जो पेट के नीचे वाला हिस्सा पे काफी लटकता जा रहा है और कुछ नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप एक और कॉलर उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहिबा, कहाँ से? रावलपिंडी से। जी सवाल बताइए, नाम बताइए। ये छोटे को ना एलर्जी है गंदम की। एलर्जी है? जी। किस चीज की एलर्जी है? गंदम की एलर्जी। मतलब खारिश होती है? नहीं गंदम की एलर्जी, इसके पेट में दर्द होता है ना। अच्छा, वीट एलर्जी। उम्र बताइए। 5 साल और कुल 2-3 महीने। चलिए ठीक है, इंशाल्लाह आपको उसका जवाब देते हैं। हमारे पास एक और कॉलर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं पिंडी से डॉक्टर फाइजा बात कर रही हूँ, गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। अच्छा, मेरे हस्बैंड को शुगर है कोई 8 साल से ना, और इंसुलिन लगाने के बावजूद शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, और 4 साल से उनको फोड़े बहुत ज्यादा निकल रहे हैं। अभी भी उनका पाँव की वजह से खराब हुआ है तो 20 दिन दाखिल रहे। अभी इंसुलिन 4-4 टाइम लगा रहे हैं लेकिन नहीं ठीक हो रहा, और रोज फोड़े बन रहे हैं इसके बावजूद भी ना, शुगर कंट्रोल नहीं हो रही। और दूसरा, मुझे खुद एक तो मोटापे का मसला बहुत ज्यादा है और जोड़ों में बहुत दर्द है, कमर में बहुत तकलीफ है। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है डॉक्टर साहब, आपको मैं बताता हूँ और इसकी नुस्खा भी तो मैं बता दूंगा, लेकिन अगर प्रोग्राम के आखिर में मेरा टेलीफोन नंबर आप ले लीजिएगा, शाम को 4 से 9 बजे तक आप कीजिए। आप पिंडी कब तशरीफ लाते हैं? मैं इंशाल्लाह 24 तारीख को बैठूंगा पिंडी में। 24 आपका नंबर फिर मुझे कहाँ से मिल जाएगा? नंबर आपको प्रोग्राम के आखिर में मिलेगा, वो आप ले लीजिएगा और मेरा पूरा शेड्यूल ले लीजिएगा उससे। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। हमारे पास एक और कॉलर है, से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अकीम साहब। कौन साहब, कहाँ से? मैं इमरान बात कर रहा हूँ, बदीन से। जी सवाल बताइए। जी अम्मी अम्मी के घुटनों में बहुत दर्द रहता है और सूज भी बहुत गए, इतना इलाज कराया अकीम साहब, कोई लगता ही नहीं है। और मेरे बारे में पूछना है, मैं कमजोर बहुत रहता हूँ, बहुत खाता हूँ, कुछ लगता ही नहीं है अकीम। अच्छा ठीक है, ठीक है जनाब। एक और कॉलर से हम बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, अपनी टीवी की आवाज जरा बंद कीजिए। जी मैंने बंद किया। हाँ आप बताइए, कौन साहिबा कहाँ से बोल रही हैं? जी मैं सभी खातून पिशावर से बोल रही हैं। फरमाइए सवाल बताइए। सवाल मेरा ये, मुझे आंखों का मसला। आंखों का जी, क्या मसला है बेटी? क्या आंखों के पीछे ब्लैक जो है ना, ब्लैक के पीछे दाग है, तो मुझे सारे डॉक्टरों ने जवाब दिया कि अब नजर ठीक नहीं हो सकती, क्या आप मुझे इसके बारे में कुछ बता सकते? नहीं, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही आपकी, आप दोबारा बताइए। आंखों में जो ब्लैक है ना सर्कल, अच्छा उसके पीछे मेरे दाग है बचपन से, पैदाइश ही है। अच्छा, तो डॉक्टर ने मुझे जवाब दिया है कि ये ठीक नहीं हो सकते, तो क्या नहीं, आप ऐसा करें, आप होल्ड रखिए, मैं आपसे बात करता हूँ। नाज़रीन, यहाँ पर हम एक मुख्तसर से वक्फे की जानिब बढ़ते हैं, आपसे मिलते हैं वक्फे के बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम, वक्फे के बाद आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित हाजिर खिदमत है। हमारे पास कॉलर मौजूद हैं, पहले उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी कौन साहब, कहाँ से? सर मैं असगर बात कर रहा हूँ, फैसलाबाद से। जी असगर साहब। सर मेरे ना सर में और कान पट्टी में बहुत दर्द रहता है, जिसकी वजह से मेरी आंखों में बहुत दर्द रहता है। ठीक है जनाब। जी हमारे पास एक कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहबा कहाँ से? मैं कराची से बात कर रही हूँ, मिसेस इरम आरिफ। जी मिसेस इरम फरमाइए। मेरा एक मसला है हकीम साहब कि मेरे मैदे में बहुत दर्द होता है, ज़रा सी मिर्चें खा लूँ तब भी, और मेरे घर में बहुत कम मिर्चों का खाना बनता है। अच्छा, तो मेरे मैदे में बहुत तकलीफ रहती है, बाज़ों का तो इतनी उठ जाती है अस्पताल जाके इंजेक्शन लगवाना पड़ता है। और दूसरा मसला ये, मेरा बेटा 10 साल का है, उसको भूख बहुत कम लगती है, कमज़ोर है और कब्ज़ बहुत रहता है उसको। ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अब्दुल गफूर साहब फैसलाबाद से, इन्होंने बताया कि इनको ख़ारिश होती है सुबह के वक्त, हाथ धोते हैं, तो इसमें यही है कि आप जो है 3 चीज़ें ले लीजिए, जिसमें अनारदाना 100 ग्राम ले लीजिए, और इसी तरीके से इमली 100 ग्राम ले लीजिए, ज़रिश 100 ग्राम ले लीजिए, और सूखा आलू बुखारा 100 ग्राम। ये चारों चीज़ें 100-100 ग्राम लेके उसको 2 लीटर पानी में आप अच्छी तरीके से उबालिए और इसका जो छान लीजिए, और इसके सत में जो है आप चीनी तकरीबन आधा किलो मिला के इसका माजून सा बना लें, ये सुबह शाम खाना शुरू कीजिए, और रात को रोगन नीम अपने हाथों में अच्छी तरीके से मालिश कीजिए। इंशाल्लाह ताला कुछ दिनों में मसला आपका बेहतर हो जाएगा। मिसेस सज्जाद मुल्तान से, आपने बताया कि HB इनका 6.3 हो गया है, ये बहुत ख़तरनाक बात होती है, और उसके बाद आपने इलाज भी करवाया और आपने बताया कि इसको मेंटेन करने के लिए क्या करना है। मेंटेन करने के लिए बकरे की कलेजी बहुत उम्दा चीज़ है कि बकरे की कलेजी जो है वो आप ले लें और उसके बाद टमाटर ले लें, तकरीबन बकरे की कलेजी आधा पाव, टमाटर आधा पाव, इन दोनों को अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लीजिए और उसके बाद ज़रा सा इसको किसी चीज़ में भून लें या उसमें अदरक लहसुन वगैरह डाल के इसका सालन सा बिल्कुल कच्चा पक्का सा ये एक गिलास रोज़ाना पीना शुरू कीजिए। इंशाल्लाह 3 दिन 4 दिन में इसका रिज़ल्ट आना शुरू हो जाता है। और इसी तरह ज़रिश बहुत उम्दा चीज़ है कि ज़रिश आप ले रहे हैं 100 ग्राम, छोटी किशमिश भी कहलाती है ये, और ये पंसारी के पास मिल जाएगी, 100 ग्राम ले लें और इसको आप ऐसा करें 21 दाने इसके लें और रात को अरके गुलाब से आतिशा में डुबा के सुबह नहार मुँह डेली खा लिया कीजिए, इससे आपका HB बेहतर हो जाएगा। क्वेटा हमारे पास बताए कि साहिबा ने नाम नहीं बताए, इसके लिए आप बताए इन्होंने कि ज़बान पर छाले हैं, इसके लिए आपने ये करना है कि कत्था जो है असली कत्था आपको लेना है, असली कत्था आपको लेना है और इसके अलावा छोटी इलायची लेनी है और मिश्री, 3 चीज़ें आप 50-50 ग्राम लेके बिल्कुल बारीक पिसवा लीजिए और इसे जो है मुंह में च्यूंग करना है, इसको खाना भी खा भी सकते हैं लेकिन इसको च्यूंग करना है, मुंह में पूरा घुमाना है और उसके बाद 10 मिनट बाद 5 मिनट बाद कुल्ली कर लेनी है, फिर थोड़ा पाउडर डालना है, ये कुला इसको कहते हैं इस बीमारी को, तो ये आप इससे सही हो जाएगी। और हरा धनिया जो है वो आप ले लें, हरा धनिया की 1 गड्ढी आप पानी में अच्छी तरीके से 2 गिलास पानी में ग्राइंड कीजिए और मेडिकेटेड ग्लिसरीन उसमें डाल के अपने जहाँ जहाँ पर छालें उस जगह पर लगाएं भी और उससे कुल्ली भी करें तो आप देखें इससे आपका मसला हल हो जाएगा। जेलम से अरसलान साहब, 18 साल उम्र है यार, परेशान मत हो, 18 साल की उम्र में तो दाने हर एक के निकलते हैं, ये उम्र का तकाजा होता है कि अमूमन 17-18 साल के हिस्से में दाने निकलते हैं। इसके लिए बेहतरीन तरकीब यह है कि गर्म चीज़ें बिल्कुल मत खाइए, रात को सोने से पहले दूध बिल्कुल मत पीजिए और गर्म चीज़ों से अवॉइड कीजिए, इंशाल्लाह ये बेहतर हो जाएंगे। तस्नीम साहिबा को मैंने कहा कि आपको रसूलियों का मसला है, आप मुझसे डायरेक्टली शाम को मेरे दिए हुए नंबरों पर कॉल कीजिए और मुझसे बात कीजिएगा। इसी तरीके से खौला मुजफ्फराबाद से थी और इन्होंने जो हमें सवाल पूछा, इन्होंने यही बताया कि चेहरे पर जो है वो इनके बाल निकलते हैं अनवांटेड। देखिए अनवांटेड हेयर के लिए मैं कई दफ़ा पहले भी बता चुका हूँ कि कीकर का जो दरख्त होता है उसकी हरी फलियाँ चटनी बनाकर लगाइए, उसको पहले थ्रेडिंग कर लें, इसी तरीके से लगाइए, 3 हफ्तों में बाल निकलना बंद हो जाते हैं। अगर आपको इसकी फली नहीं मिलती कीकर की तो आप एक नुस्खा लिख लीजिए, क़िस्ते शीरी 50 ग्राम और फिटकरी 50 ग्राम, कोयला जो है उसको जला के उसकी राख 50 ग्राम, 3 चीज़ें हो गई, और मैदा जो आटे वाला होता है वो 100 ग्राम मिला के एक पाउडर सा बना लीजिए और अरके गुलाब में उसको मरहम सा बना के अनवांटेड हेयर्स में लगा के 2 घंटे बाद मुंह धो लिया कीजिए, इससे भी अनवांटेड हेयर्स ख़त्म हो जाते हैं। दोनों नुस्खे बड़े कारामद और बहुत ही उम्दा हैं। इसी तरीके से बीना साहिबा इस्लामाबाद में से उन्होंने बताया कि इनको बवासीर का मसला है, खूनी बवासीर के लिए नुस्खा लिख लीजिए, दमुल अख्वाइन 50 ग्राम, संजराहत 50 ग्राम, अंजबार 50 ग्राम, इन तीनों चीज़ों को जो है पिसवा लीजिए, पाउडर बना लीजिए, 5 ग्राम सुबह 5 ग्राम शाम को आप लीजिए। इसी तरीके से मस्सों के लिए मैंने आज बताया कि खजूर की जड़ की छाल जो होती है उसको जला के और उसका जो वो होता है धुआँ होता है या उसका वो मस्सों पर लगने से जो है मस्से ख़त्म हो जाते हैं, इसको देख लीजिएगा। इसी तरीके से एक और मेरे पास सवाल डेरा गाजी खान से, सादिया इन्होंने भी चेहरे पर बाल के लिए क्या, मैंने अभी अभी आपको बताया कि एक नुस्खा मैंने दिया, कुस्ते शीरी फिटकरी और तीसरी चीज़ इसमें कुस्ते शीरी 50 ग्राम, फिटकरी 50 ग्राम, कोयले की राख 50 ग्राम, कोयले को पहले जला के जो राख होती है तीनों को एक जगह करके 100 ग्राम मैदा मिला लें और पाउडर सा बन जाएगा, हरके गुलाब में मिला के अनवांटेड हेयर्स में लगाइए, आप देखिए इंशाल्लाह इससे काफ़ी बेहतरी आएगी। पिंडी से एक कॉल थी बच्चे के मुताबिक, उन्होंने वीट एलर्जी के बारे में बताया कि वीट एलर्जी है, इतने छोटे बच्चे के लिए कई दवाएं हो सकती हैं और इसमें जो मैं अमूमन बताता हूं उसमें तुख्मे रेहान ہے تخم استقبول مسلم جو ہے وہ ہے تخم کنوچا. تینوں چیزوں کو جو ہے ہم وزن لے کے آدھا آدھا چمچہ آدھے گلاس پانی میں ڈال دیجیے اور اس کا لعاب جو ہے اس بچے کو پلانا شروع کیجیے. اور بہی دانہ چوتھی چیز میں بھول گیا, اس میں بہی دانہ بھی ہے. ان چاروں چیزوں کو آپ ایک جگہ پہ پانچ پانچ گرام سے کے قریب ڈال دیجیے ایک گلاس میں, اور اس کا لعاب چھان کر جو ہے وہ بچے کو دن بھر میں ایک ایک چمچہ کر کے پلائیے. اس سے انشاءاللہ بہتری آئے گی. اور مزید اس کے لیے آپ میرے نمبر پہ کال کر کے آپ مجھے دکھا بھی سکتی ہیں, نمبر میرے اسکرین پر آنے. اسی طریقے سے ڈاکٹر فائزہ صاحبہ پنڈی سے تھی, انہوں نے بتایا کہ ان کے ہسبینڈ کو جو ہے وہ شوگر کنٹرول نہیں ہو رہی. فوری طور پہ تو ڈاکٹر صاحب آپ یہ کیجئے کہ جامن خشک منگوا لیجئے, کریلا خشک منگوا لیجئے, اور چرائتا نیپالی, تین چیزیں جو ہیں بوڑھ بازار میں مل جائیں گی. پنڈی میں ہے بوڑھ بازار یا جہاں دوائیں راجہ بازار وغیرہ, وہاں پہ آپ دیکھیے کہ وہاں پہ وہ چیزیں مل جائیں گی. تین چیزیں منگوا لیجیے, تخم کریلا خوش, تخم جامن, اور چرائتا نیپالی. ان تینوں چیزوں کو پسوا لیجیے, اور پسوانے کے بعد جو ہے پانچ گرام صبح پانچ گرام شام آپ دے دیجیے. ویسے اس کے لیے میرے پاس بڑا عمدہ شوگر آف پاؤڈر ہوتا ہے, وہ آپ فون کر کے مجھ سے پوچھ لیجیے گا. اور آپ نے وزن کے متعلق کا وزن کے لیے جو پیٹ جو عموماً بیلی کا مسئلہ ہوتا ہے اس کے لیے میں آپ کو نسخہ بتا دوں کہ سفید زیرہ 100 گرام لے لیجیے, اجوائن صرف 10 گرام لینا ہے, دسواں حصہ, یعنی کہ بہت کم اجوائن لینی ہے. ان دونوں کو جو ہے آپ ایک گلاس پانی میں ڈال کے اس کا جوشندہ بنانا ہے, اور اس میں نمبو کے خشک چھلکے یا تازہ نمبو جو ہے اس کے چھلکے, چار نمبو کے چھلکے ڈال کے اس کو ابالیے. ابال کے اس کی چائے سی قہوہ سا آپ صبح شام پیجئے, آپ دیکھیں انشاءاللہ بہت بہتری آئے گی. اور لوکی کا شربت بنا کے جسے لوکی ہاف سٹیم کرتے ہیں وہ آپ پیجئے, اس سے آپ کا وزن بھی کم ہونا شروع ہو جائے گا. ڈاکٹر فائزہ تھیں پنڈی سے. عمران صاحب بدین سے, انہوں نے بتایا کہ والدہ صاحبہ کے بہت زیادہ ورم ہے, اس کے لیے جو سب سے اچھی چیز ہے مکو ہے. مکو دانہ اس بازار سے لے آئیے, اور اس کے بعد اس کو جو ہے پانی میں تقریباً 5 گرام ایک گلاس پانی میں اس کو ابالیے. ابال کے یہ پانی والدہ صاحبہ کو ایک پیالی صبح ایک پیالی شام دیجئے. اور اسی طریقے سے مکو کی بھاجی کا بھی میرے خیال ہے موسم آ گیا تو مکو کی بھاجی بڑی عمدہ ہوتی ہے کہ اس کو پکایا جائے اور اس کو لگایا جائے. اور لگانے کے لیے جو ہے گلے ٹیسو بہت عمدہ ہے. گھٹنے میں کسی بھی قسم کا ورم ہو اس کے لیے گلے ٹیسو آپ لے لیں تقریباً 50 گرام, اور اس کو پانی میں گرم کر کے تھوڑا سا اس میں لوہری نمک بھی ڈال دیجئے, اور اس کی پوٹلی بنا کے اس جگہ پر ٹکور کیجئے, پھولوں کو پوٹلی بنانے اور اسے ٹکور کیجئے. اور اسی طریقے سے السی, میتھی دانہ, ازگن, ناگوری, تین چیزیں آپ جو ہے مکس کر لیں, اور اس کا پاؤڈر 5-5 گرام والدہ کو دیجئے. پشاور سے انہوں نے سوال کیا, کیونکہ میں نے اس کا جواب نہیں دیا اور کہا کہ آپ ڈاکٹر سے ہی رجوع کریں. انہوں نے بتایا آنکھ کے اندر کا کوئی مسئلہ ہے, ظاہر بات ہے وہ میں نہیں کر سکتا. اصغر صاحب ہمارے پاس تھے فیصل آباد سے, انہوں نے سوال کیا کہ ان کے سر میں بہت درد رہتا ہے, عموماً آدھے سر میں یا پورے سر میں, جیسا بھی درد ہو تو سر کے درد کے لیے جو فوری طور پہ, دیکھیں سر کا درد بیسیکلی کازز ہوتی ہیں کہ سر کا درد ہو رہا ہے اس کی کیا کازز ہیں, دماغ کا ایم آر آئی فلانا, یہ کئی چیزیں جو ایک ڈاکٹر یا حکیم کرواتا ہے. لیکن فوری طور پہ سر کے درد کے لیے سورن جان شیری لکھ لیجئے 50 گرام, اسی طریقے سے اس میں آپ برہمی بوٹی 50 گرام لکھ لیجئے, استو خدوس 50 گرام لکھ لیجئے, اور ان تینوں چیزوں کو ہم وزن پیس لیں. اور پیسنے کے بعد جو ہے اس کو آپ 5 گرام صبح 5 گرام شام کو یہ پاؤڈر آپ پانی کے ساتھ دیجئے. اور سر پر لگانے کے لیے ستے اجوائن, ستے پودینہ, کافور, وہ آپ منگوا لیں. میرے خیال سے 10-10 گرام بہت ہوگا, اتنا سا لے کے اور اس کو شیشے کی بوٹل میں ڈال کے رکھ دیجئے, اور وہ شام تک کے پورا میلٹ ہو جائے گا, پانی سا بن جائے گا. تو یہ جو آپ کو جو وہ محلول بنے گا وہ آپ 3-3, 4-4 قطرے لے کے اپنے پورے سر پہ جہاں جہاں پہ درد ہو رہا ہے وہ لگا لیجئے. ستے اجوائن, ستے پودینہ, کافور 10-10 گرام بوتل میں ڈال دیجئے, دھوپ میں رکھ دیجئے, یا ایسے ہی وہ گھل جائے گا, وہ آپ سر پہ لگائیے. کراچی سے مسز ارم عارفہ صاحبہ تھیں, انہوں نے معدے کا بتایا کہ ان کا درد رہتا ہے. ظاہر بات ہے مجھے لگتا ہے کہ آپ کے فم معدہ پہ ورم زیادہ ہو گیا ہے. آپ چکنی چیزیں, تلی ہوئی چیزیں, چاٹ مسالہ بالکل چھوڑ دیجئے. میرے دیے ہوئے نمبر پر آپ مجھ سے کراچی میں مل بھی سکتی ہیں, وہ نمبرز آپ स्क्रीन पे आ रहे हैं वो आप ले लीजिए। वैसे आप फौरी तौर पे इलायची दाना ले लें, बड़ी इलायची के दाने जो है 25 ग्राम ले लीजिए और 25 ग्राम मिश्री ले लें, इन दोनों को पीस लीजिए और ये पाउडर तकरीबन आधा चम्मच यानी कि 2 ग्राम के करीब खाना खाने से पहले खाइए, ये बड़ी उम्दा चीज़ है। और इसी तरीके से तेजाबियत के लिए खजूर भी बहुत उम्दा चीज़ है। हमने कल के प्रोग्राम में बताया था कि खजूर तेजाबियत के लिए बहुत अच्छा है, कि 3 दाने आप रोज़ाना खाना शुरू कीजिए। वर्म के लिए भी, आँतों के लिए भी, जो मैंने आज भी अर्ज़ किया कि गोंद की इसकी खजूर की गोंद जो है वो बड़ी उम्दा चीज़ है आँतों के मसाइल के लिए, मैदे के मसाइल के लिए। गोंद खजूर तकरीबन 2 ग्राम दूध में गर्म करके और थोड़ा सा पानी मिला के उसको पतला करके ये आप महलूल भी पीजिए, इससे इंशाल्लाह ताला आपका मसला हल हो जाएगा। तो बुनियादी तौर पे जो खुराक है और उसकी जो मैंने जो बताता हूँ मिकदार है, मिकदार का ज़रूर ख्याल रखा कीजिए कि इससे आपको कोई नुकसान ना हो जाए। वैसे तो इस हर्बल दवाओं से कोई नुकसान नहीं, लेकिन हर चीज़ की मिकदार बहुत ज़रूरी होती है। अल्लाह ताला आप सबको सेहत कामिला व अजर अता फरमाए। आप सब के लिए दुआ कहूँ, मेरे लिए भी दुआ फरमाइएगा। अपने मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित को अब दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।